फिर से कभी कभी ब्रह्म नीलामि संते स्म विश्व अदुदय हृदय निर्भयास्तत्स्वरूप कल्याणी कान्वबाणी दिवृशति मधुरम विनयंती च तत्त्वम् सर्वधर्मान् विस्तीर्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम अपने को धर्म समूह चेता समझते हो, मैंने धर्मों के चक्कर में मेरा ज्ञान भटक कोई कहता है प्रवृत्ति धर्म है, कोई कहता है निवृत्ति धर्म है, कोई कहता है गृह धर्म है, कोई कहता है शिष्य धर्म है। धर्मों में मन का बुद्धि का अटक जाना, ज्ञान का उलट जाना, भटक जाना, इसको धर्म समूह चेता कहते हैं। धर्मेषु सम्मूढं चेतो यस्य, क्या करे क्या न करे, युद्ध करना धर्म है, संन्यास लेना धर्म है, हम क्या करें। श्री कृष्ण ने सब धर्मों का सार बताया। एकम व्रज, देखो बहुतों को छोड़ो एक के पास आ जाए। एकम ब्रज, एक किसको कहते हैं, जो दो में भी रहे, तीन में भी रहे, चार में भी रहे, गिनती बढ़ती बढ़ती अरबों तक चली जाए, नील पानी संख्या भी असंख्य भी एक संख्या है ज्योतिष में, परंतु उसमें एक जरूर रहेगा, एक के बिना कोई संख्या बनती ही नहीं। एक एक दो, एक एक एक तीन, एक एक एक एक चार। बोले देखो तुम दो तीन चार के चक्कर में मत पड़ो, एकम ब्रज, एक ही इति एका, इण गतौ धातु से एक शब्द बनता है, उसका अर्थ होता एति द्वि त्रि चतुरादिशो इति एका, जो दो तीन चार में अनुगत रहता है उसका नाम एक है। एकम ब्रज ब्रज क्या होता है संस्कृत में अभी भाई ये पढ़ाने की शैली है व्याख्यान की ब्रज ब्रज गतौ धातु है और गमन ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष चार अर्थ होता है उसका गमन ज्ञान मोक्षेशु प्राप्तो चासी जथिर मता तो ब्रज का अर्थ होता है मेरे पास आ जाओ ब्रज का अर्थ है मुझे जानो और मुक्त हो जाओ और मुझे प्राप्त कर लो चार अर्थ ब्रज में से निकलते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ ले लीजिए। अब कथम भूतम एकम वो एक कौन है क्या है वैसे कैसे और क्यों इस प्रश्न को परमार्थ में कोई महत्व नहीं दिया जाता कि ये क्यों हुआ क्यों करें ये कैसे हुआ कैसे करें ये प्रश्न परमार्थ में नहीं होता ये क्या है ये है क्या आत्मा क्या है परमात्मा क्या है तो देखो अब थोड़ा मैं ऐसा सुना रहा हूं जो सामान्य रूप से आपको टीकाओं में नहीं मिलेगा। शरणम कथम भूतम एकम शरणम गृहम निवास स्थानम शरणम गृह रक्षत्र हो उस एक के पास आ जाओ जो तुम्हारा घर है जो निवास स्थान है जिसमें तुम रहते हो और जानते नहीं हो रह रहे हो उसी में होश वास है उसी का चलना फिरना है उसी का लेकिन जिसमें हो उसको जानते नहीं हो तो शरणम जिसके पहुंचने के जिसमें पहुंचने के बाद जिसको पाने के बाद कहीं जाना शेष नहीं रहता ये धर्मशाला नहीं है ये किसी का गेस्ट हाउस नहीं है ये होटल नहीं है ये शरण है ये घर है और एकमात्र घर है इसके सिवा दूसरा कोई घर नहीं है। एकम शरणम ब्रज अर्जुन ने कहा पहले मत जाओ सीधी सीधी बात करो वो कौन है एक वो कौन है शरण वो मेरा एकमात्र निवास स्थान कौन सा है। श्री कृष्ण ने कहा मां एकम शरणम मां ब्रज एकमात्र आश्रय एकमात्र शरण मैं ही हूं मेरे पास आ जाओ। अब बुद्धि की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं अब अंतर्यामी सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते वहां भी जाने की जरूरत है तो तब माम ब्रज मेरे पास आ जाओ। हाँ उनके पास जाओ उनके पास जाओ उनसे मिलो पता नहीं काम बने न बने अपनी बुद्धि से सोचो पता नहीं काम बने न बने तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं। माम ब्रजा ऐसे कहने वाला अद्भुत है वो मध्वाचार्य ने तो बहुत ही विलक्षण अर्थ करके दिया, माम ब्रज लक्ष्मी ब्रज, एकम ब्रज माम नारायणम ब्रज, मुझ लक्ष्मी नारायण के पास यही तुम्हारा निवास स्थान है। वेदांतियों ने कहा माम प्रमाम ब्रज, महावाक्य जन्य जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर लो। मियते मानम मां भावे कृत माम ब्रज, जो यथार्थ ज्ञान है, जो यथार्थ अनुभव है, जो अनुभव एक है और शरणम अधिष्ठानम अधिष्ठान है, आ जाओ भाई मेरे पास आ जाओ, सरक आओ मेरे पास। बोले महाराज आपके पास आ जाऊंगा तो धर्म का क्या होगा? अभी तो प्रातः काल उठ के नित्य कर्म करना है, स्नान करना है, संध्या वंदन करना है, गायत्री जप करना है, अग्निहोत्र करना है। भक्त लोग ये वेदांती लोग भी इसको बहुत स्थूल क्रिया के रूप में लेते हैं, ये शारीरिक क्रिया है, इसका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ संबंध है, इसका मनुष्य के साथ संबंध है, आत्मा के साथ इसका संबंध नहीं है, बहुत स्थूल है। एक भक्त बोलते हैं आम नाया व्यसना निरण्य रुदितम, वेदों का पाठ अरण्य रोदन है, वेद व्रता नियन्वहम वेदश्छेद फलान, बहुत व्रत करना उपवास करना क्या है तो वो चर्बी घटाने के लिए, पूर्त विधय सर्वे हुतम भस्माने, और ये बगीचा लगाओ, तालाब बनवाओ और प्याऊ लगाओ, ये सब क्या है? बोले राख में होम करने है, सर्वे सर्वे हुतम भस्माने। तो फिर जत पादाम भोर संस्मतम बिना, हम तो बस एकमात्र भगवान के चरणारविंद की शरण चाहते हैं, हमको आश्रय चाहिए, हमको सहारा चाहिए, हमारा बल समाप्त हो गया, हमारी बुद्धि समाप्त हो गई। अच्छा धर्म का क्या होगा? बोले धर्म छोड़ दो। तो बाबा ऐसा उपदेश तो कोई नहीं करता है, वेद में जिस परमात्मा का वर्णन है वो धर्म से परे है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, धर्म से परे है, अधर्म से भी परे है, भय से भी परे है और अभय से भी परे है। दूर मथो विदितात् अविदितात्, विदित अविदित दोनों से परे है। अच्छा सब इंद्रियों का धर्म छोड़ो, सब वर्णों का धर्म छोड़ो, सब आश्रमों का धर्म छोड़ो, कारणात्मक जो तुमको धारण करते हैं प्रारब्ध के रूप में आकर उनको छोड़ो, और जिनको तुम धारण करते हो क्रियमाण के रूप में उनको छोड़ो, सर्व धर्मान परित्यज्य। माम एकम शरणम ब्रजा, आ जाओ मेरी शरण में, एकमात्र शरण में, शरण के सिवाय दूसरा सहारा नहीं। यह राम खुदैया नहीं चले, राम भी खुदा भी, राम खुदैया नहीं चलेगी, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मम नाथ जदस्ति जोष्म्यहम् सकलम तद्धि तवैव माधव, मैं जो कुछ हूँ, मेरा जो कुछ है, सब तुम्हारा है। नियतस्वमिति प्रबद्धधीहि, जाग गया मेरी बुद्धि, सोई हुई थी, जाग गई, सब तुम्हारा है। नियतस्वम, हमारा स्वत्व तो है ही नहीं किसी पर, तुम्हारा ही स्वत्व। जाग गया, जाग गया, अथवा किमन समर्प गया मुझे, अब मैं तुमको क्या समर्पित करूं। बपुरादिषु जो पिको पिबा गुण तो सानी यथा तथा विधा, तदयम तव पाद कर्मयो अहमद्यैव मया समर्पितः। मैं चाहे शरीर हो, इंद्रिय हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, आनंद हो, कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, खरा हो, खोटा हो, जैसा हूं वैसा हूं तुम्हारा, बस ये बात मालूम नहीं थी, मालूम पड़ गई। माम एकम शरणम ब्रज, बोले ठीक है महाराज, पर एक बात बता दें। क्या बता दें? कि धर्म तो मैं छोड़ दूंगा, परंतु पाप कैसे छोड़ूंगा? जो मैंने किसी को कर दिया है, एक बार दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी बंबई में, एक भाई मेरे पास आता, बहुत परेशान, बहुत परेशान, क्या परेशानी है? तो भाई भाई में लड़ाई हो गई है, किस बात की? देखो हम फैसला कर देते हैं, यदि उसका तुम्हारे ऊपर निकलता हो तो दे दो, लड़ाई खत्म, और तुम्हारा उस पर निकलता हो तो छोड़ दो, लड़ाई का नहीं, उस पर निकलता हो तुम्हारा तो छोड़ दो, हाँ उसका निकलता हो तुम्हारे ऊपर तो दे दो, लड़ाई तो समाप्त। लड़ाई तो करने से होती है, मुट्ठी बांधने से लड़ाई होती है। कार्पण्य के सिवाय, कृपणता के सिवाय लड़ाई का और कोई कारण नहीं है। अच्छा ठीक है महाराज, दिया दिया तो बराबर, करने का कैसे होगा? पाप का कैसे होगा? मैंने प्रश्न हुआ, पाप का कैसे होगा? पाप तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्यों? पुरस्कार मिले तो छोड़ सकते हैं। हमारे एक मित्र को सरकार ने पुरस्कार दिया, लो 15,000, लो 1,00,000, उसने बड़े विनय से चिट्ठी लिख दी कि मैंने स्वीकार किया, परंतु ये रुपया मैं नहीं लूंगा, इसको किसी अच्छे काम में लगा दिया जाए। सरकार ने मान दिया, और सरकार ने जुर्माना कर दिया किसी पर 5,000, और उसने चिट्ठी लिखी कि मैं इस जुर्माने का त्याग करता हूं। तो त्याग करने से त्याग थोड़ी होगा, धर्म का जो फल है सुख, उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पाप का जो फल है दुख, उसको तो छोड़ नहीं सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते। तो प्रश्न ये उठा कि पापों का क्या होगा? वैसे जैसे धर्म के पहले सर्प है, वैसे पाप के पहले भी सर्व है। ये तो आपके ध्यान में हो गई, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सर्व दोनों तरफ है वो, धर्म भी सर्व और पाप भी सर्व। और देखो पाप क्या है, पहचानते लोग दुखी जीवन पाप की मूर्ति है। जो हमारे जीवन में दुख है वो दुख दुख नहीं है, वो पाप है। पाप कोई नीला पीला लाल काला नहीं होता। पाप की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, एक फुट दो फुट, ऐसे पाप में लंबाई चौड़ाई नहीं होती। पाप में रंग नहीं होता, पाप की उम्र भी नहीं होती। ये 100 बरस 50 बरस, पाप में वजन भी नहीं होता। पाप एक अमूर्त पदार्थ है। तो वो देखने में कब आता है कि जब दुख बन के आता है तब देखने में आता है। जहां दुख है वहां पाप है। अच्छा दुख कहां है? जहां दुष्कर्म है वहां दुख है, दुष्कृत है वहां दुख है। आप कुछ न कुछ गलत काम कर रहे हो इसलिए दुख है। एक हमारे पहचान के थे, सचिवालय में थे केंद्रीय, उन्होंने टोंक के राजा से, तीन नवाब से 3 लाख रुपया लिया था रिश्वत का। जब पिल्ले ने उनको डांटा, मालूम पड़ गया डांटा, पुरानी बात हो गई सरदार वल्लभ भाई के समय की बात, तो वो लेके 3 लाख रुपया वापिस करने गए। वापिस करने गए तो पुलिस ने पकड़ लिया और मुकदमा चला। अब वो सिर पीटते थे कि मैं तो एक अच्छा काम करने गया, रुपया लौटाने गया, मुझे क्यों पकड़ा गया। मैंने उनके घर के लोगों से पूछा कि सिर्फ 3 ही लाख इन्होंने लिया था कि और भी लिया था, तो बोले लिया तो 80-85 लाख था। सीता हम अपने दुष्कर्म को नहीं देखते हैं, अपने सत्कर्म को झट देखने लगते हैं, दुष्कर्म को नहीं देखते हैं। ऐसा दुष्कर्म पाप है। अपने को और दूसरे को नीचे गिराने वाली जो क्रिया होती है उसको पाप कहते हैं। पाप की परिभाषा यही है, जिससे सामने वाले का भी नुकसान हो और हमारा भी नुकसान हो, वो दुष्कर्म है। ये कहां से आता है? ये आता है वासना से, वो भी पाप है, वासना पाप है। वासना में जब तीव्र वेग होता है, जब तीव्र काम होता है तब व्यभिचारी बनाता है, जब तीव्र लोभ होता है तो चोर बेईमान बनाता है, जब तीव्र क्रोध होता है तब वो हिंसक बनाता है। काम क्रोध लोभ की जो तीव्र वासना है वही हमको पापी बनाती है। वासना की तीव्रता में ही पाप की स्थिति है। रूप देखने की वासना बनी, आंख ललचाई, फिर बात करने के लिए जीभ ललचाई, फिर छूने के लिए चाम ललचाया, और जो मनुष्यों के द्वारा स्वीकृत मर्यादा है उसका उल्लंघन हो गया, इसका नाम हो गया पाप, वासना। मर्जे ही आदियते इति मर्यादा। मनुष्यों ने जिसको स्वीकृति दे रखी है उसका नाम मर्यादा है। वासना में तीव्रता कहां से आती है? जब अहम की पूजा, अभिमान, और अभिमान की पूजा होती है राग द्वेष के द्वारा। किसी के साथ फंस गए और वाह वाह वाह, हमारा यार कितना सुंदर है, तो हमारा दुश्मन कितना दुष्ट है। ये राग द्वेष जो है, जब ये तीव्र होता है, अभिमान की पूजा करने के लिए, अहम की पूजा करने के लिए जब राग द्वेष तीव्र होता है, तब वासना तीव्र हो जाती है और वो अनाचार व्यभिचार में ले जाते हैं। अच्छा, ये अहम कहां से आता है? ये छोटी छोटी चीज को पकड़ने से आता है, आगंतुक वस्तुओं में से आता है वो। असल में पाप तो प्रवाही है और पुण्य जो है वो आगंतुक है। पाप बहता रहता है, हम उसमें लथपथ हो जाते हैं, अनादिकाल से बह रहा है प्रकृति के प्रभाव में, और पुण्य जो है वो संस्कार डाल डाल के, संस्कार डाल डाल के हमारे अंतकरण में बड़ा बड़ा जाता है, आगंतुक है। दोनों अंततः टिकते नहीं है। अपने स्वरूप में न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा। ऐसी युक्ति है, ऐसा कौशल है कि यदि हमारा अभिमान राग द्वेष से मुक्त हो जाए तो हम प्रवाही पाप और संस्कृत पुण्य दोनों से मुक्त हो जाते हैं। पाप को धोने के लिए पुण्य होता है, मैं लगे हुए मैल को धोने के लिए साबुन होता है, लगाए रखने के लिए साबुन नहीं होता है। ये पुण्य साबुन है। अच्छा, तो अभिमान कहां से आता है? अभिमान आता है अपनी पूर्णता के अज्ञान से। माने हम ईश्वर से एक हैं, जब ये बात भूल जाती है, हम अपने को ईश्वर से अलग एक पृथक सत्ता के रूप में स्थापित कर लेते हैं। हमारी जाति बहुत बड़ी, हमारा धन बहुत बड़ा, हमारी विद्या बहुत बड़ी, हमारा ऐश्वर्य बहुत बड़ा, और ईश्वर के ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, ईश्वर के ज्ञान को भूल जाते हैं, ईश्वर के अजात पने को। ईश्वर अजात है, वो ईश्वर की कोई जाति नहीं है। जाति वहां होती है जहां अनेकता होती है। अनेक व्यक्ति जहां होता है वहीं जाति बनती है। गड़ा गड़ा गड़ा घटत्व घट जाति, मनुष्य मनुष्य मनुष्य, जाति अनेकता में बनती है। जो एक परमात्मा है उसकी कोई जाति नहीं होती, वह अजात है। तो उस अजात परमात्मा को जब हम भूल जाते हैं तो हम अपनी जाति बना देते हैं। सब ईश्वर का है, जब ये भूल जाते हैं तब अपना धन बना लेते हैं। जब ईश्वर की रोशनी में ही सब कुछ दिखता है ये बात भूल जाते हैं, तब हम अपना ज्ञान बना लेते हैं। तो देखो, मूल पाप कहाँ है? मूल पाप है, भक्तों की भाषा में, ईश्वर से विमुखता, और वेदांतियों की भाषा में ईश्वर से अज्ञान, ईश्वर का अज्ञान, और ईश्वर माने पूर्णता, जिसकी सत्ता पूर्ण है, जिसकी चित्ता पूर्ण है, जिसका आनंदता पूर्ण है, जिसमें द्वैत का नामो निशान नहीं है वो ईश्वर। ईश्वर सर्व नहीं है, एक है। सर्व माने अनेक का समूह, टुकड़े टुकड़े टुकड़े जोड़कर सब बनता है, और जहां टुकड़े टुकड़े ही नहीं है वो एक होता है। तो ईश्वर का अज्ञान अथवा ईश्वर की विस्मृति अथवा ईश्वर की विमुखता, ये होता है सबसे बड़ा पाप। उसमें उदय होता है अभिमान, मैं, और मैं की पूजा हम करते हैं राग द्वेष के द्वारा, दुश्मन को मार के अपने को बड़ा मानते हैं, या दोस्त को मित्र को भोग के अपने को बड़ा मानते हैं। असल में हम किसी को भोग देते नहीं है, भोग लेते ही। एक समय जो कहता है कि हम तुम्हें भोग देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, वो सुख दे के सुखी होना चाहता है। तत्सुख सुखित्वम, अपने को सुखी करने के लिए ही तुमको सुख देना चाहता है। इसलिए राग द्वेष के द्वारा हम अभिमान की ही पूजा करते हैं, मैंने दुश्मन को मार दिया, मैंने दोस्त को सुखी किया। अच्छा जी, इस राग द्वेष से जब वासना बनती है तो वो वासना बढ़ते बढ़ते व्यभिचार, चोरी, बेईमानी, काम और हिंसा, विद्रोह का रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा जी, वो तो सर्व पापी भी वो हो गया दुष्कृत, और दुष्कृत से आ गया दुख। ये है दुख की वंशावली, वंश वृक्ष। जैसे भाट लोग किसी के वंश का वर्णन करते हैं ना, वैसे मैंने पाप के वंश का आपको वर्णन किया। सारे पापों की जड़ है परमात्मा को भूल जाना, अविद्या, अज्ञान, विस्मृति, विमुखता। जब ये तो धर्म तो हम छोड़ दें और पाप हमारे सिर पर चढ़ जाए तो बोले श्री कृष्ण बोले कि देखो तुम धर्म तुम छोड़ो और पाप मैं छोड़ाऊ, अहम तो आ सर्व पापे हो मोक्ष। सचमुच तुम पाप नहीं छोड़ सकते, मैं तुम्हारी विवशता को जानता हूं, मजबूरी को मैं जानता हूं। जो सोचता है कि मैं निष्पाप हो गया, परमात्मा से एक हुए बिना यदि कोई मानता है कि मैं निष्पाप हूं, मैं निर्दोष हूं, तो वो भ्रम में है, मूर्ख है। और नारायण, या तो ढोंगी है, ना समझ है। परमात्मा से एक हुए बिना कोई निर्दोष नहीं हो सकता। तो अपने दोष को भी स्वीकृति देना चाहिए कि हाँ है और छुड़ाए छूटता नहीं, छोड़े छूटता नहीं। जब हम किसी के सामने पांव पर पांव रख के बैठ जाते हैं, मालूम थोड़ी पड़ता है कि हम कोई अपराध कर रहे हैं। किसी शिष्ट पुरुष के सामने बैठ के आपस में बात करने लगते हैं तो मालूम थोड़ी पड़ता है कि हम कोई तिरस्कार कर रहे हैं। पाप के पांव की आवाज बहुत महीन है, उसको किसी किसी बुद्धि का कान सुन पाता है कि ये गलत है, ये गलत है। जब हम पहचान ही नहीं पाते कि ये पाप क्या है, तो उसको छोड़ने का सामर्थ्य भी कहां से आएगा, उसको छुड़ाने का सामर्थ्य है तो उस परमात्मा में, जो अर्जुन को अपनी शरण में बुला रहा है। मामेकम शरणम व्रज। देखो धर्म तुमने किया है और उसको छोड़ भी सकते हो, और पाप जान में हुए हैं, अनजान में हुए हैं, अनादिकाल से हुए हैं, और पाप भूल जाने का स्वभाव है। आदमी थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो याद रखता है वो कि हमने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, और बुरा काम करता है तो उस पर पर्दा डाल देता है, माटी डाल देता है, ढक देता है, उसकी कोई याद दिलावे तो भी बुरा लगता है। तब बोले पाप छुड़ाने वाला तो कोई चाहिए। बच्चा खिलौना फेंक सकता है, ठीक है, अच्छा मैल लगा सकता है, वो भी ठीक है, पर अपना मैल वो स्वयं छुड़ा सके कहने, इसके लिए तो चाहिए कोई छुड़ाने वाला, माँ चाहिए, पानी गर्म पानी में बच्चे को बैठा देते हैं गुनगुने पानी में और उसके शरीर में साबुन लगाते हैं। साबुन तो हमने बड़ा होने पर देखा, हम लोगों के घर में साबुन का उपयोग नहीं होता, रेस है जो मिट्टी होती है, मिट्टी सफेद मिट्टी, और उससे कपड़े धोए जाते थे, धोबी के घर से धुल के भी आते थे। अब तो पहले या तो कपड़े को धो लेते थे या उसके गंगा जल छिड़कते तब काम में लेते। साबुन की जगह हम लोगों के शरीर पर उबटन लगाया जाता था, उबटन उद्वर्तन होता था, संस्कृत में उद्वर्तन बोलते हैं। आसमा अपने पांव पर सिला लेते और रगड़ रगड़ के मसाज, वो किसी हुई सरसों और क्या क्या उसमें रगड़ती, कभी गर्म पानी बुरा भी लगता था, कभी उबटन बुरा भी लगता था, रोने भी लगते थे, पर माँ कहीं शरीर में मैल लगा छोड़ दे ऐसा नहीं। ये मातृत्व है, मातृत्व अपने बच्चे में एक भी ताक लगा रहे ये बात माँ को सहन नहीं होती। तो श्री कृष्ण ने कहा अहम त्वा सर्व पापी भो मोक्ष इच्छामि, मैं तुम्हें सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। धर्म तो तुम छोड़ सकते हो, छोड़ो, लेकिन जो तुम नहीं छोड़ सकते हो उससे मैं छुड़ाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी। तो धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो अपना दान पुण्य है वो तो भगवान को समर्पण करना चाहिए, तो समर्पण करोगे तो एक का हजार गुना हो जाएगा, लाख गुना हो जाएगा, अनंत गुना हो जाएगा। ऐसे भी पुण्यों का वर्णन है शास्त्र में, कहीं जितना हम धर्म करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। तपस्तपम कृतं च जत असदिच्छति, गीता में तो है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तपम कृतं च जत असदिच्छति पार्थ, न तो तत्प्रेत्य नो यह निष्फल हो जाता है। अच्छा, किसी धर्म का फल धर्म ज्यादा किया जाता है, फल कम मिलता है। किसी धर्म का फल जितना धर्म किया जाता है उसके बराबर मिलता है, किसी धर्म का फल कुछ धर्म से अधिक मिलता है, किसी धर्म का फल कल्पव्यापी होता है और किसी धर्म का फल अक्षय होता है, अक्षय। ये धर्म शास्त्रों में खास करके पाराशर माधव में धर्मशास्त्र का ग्रंथ है, उसमें इसका विवेक है। और सब धर्म समान पुण्य देने वाले नहीं होते हैं, ऐसा कुछ फल तो हम लोग अखबारों में जब छपवाते हैं ना कि ये दान किया ये व्रत किया, तो उससे जो जश मिलता है उस जश के रूप में उसका फल मिल जाता है, तो अंतःकरण में प्रवेश नहीं, उसकी शुद्धि जो है अंतःकरण में प्रवेश नहीं करती, वो परलोक के लिए नहीं होता, वो अपना यश लोक में ही अपना जश बढ़ाने के लिए है। तो दान परंतु उसका फल यश के रूप में मिल गया। देखो एक बड़े व्यापारी थे, उनके बारे में अफवाह फैल गई कि अब इनका दिवाला निकलने वाला है, तो जिन्होंने उनके यहाँ अपना पैसा रख छोड़ा था उन्होंने उठाना शुरू कर दिया, तो बेचारे बड़े संकट में पड़ गए। अब उन्होंने क्या किया महाराज, कि एक दिन बहुत बड़ी सभा जोड़ी और घोषणा कर दी कि मैं 1 करोड़ रुपया दान करता हूँ हमारा बस। उसके बाद जो लोग रुपया उठा रहे थे ना उनका उठाना बंद हो गया, और 2-3 बरस तक तो 1 करोड़ नहीं दिया, उसमें व्यापार संभल गया, फिर धीरे धीरे लगाने लगे। एक दिन देने को थोड़ी कहा था, मैंने ये दान की घोषणा जो है उसका फल हो गया व्यापार बचाना, यही मिल गया। अब उसमें अंतःकरण शुद्धि कहाँ होते हो, भगवान की प्रसन्नता कहाँ से हो। धर्म जो है उसको यदि हम बेच न दें तो, बल्कि तो धर्म भगवान को समर्पित करें तो अनंत गुना बढ़ता है, और पाप भगवान को समर्पित करें तब क्या होगा, तो बोले वो भी अनंत गुना बढ़ जाएगा। अरे पाप का फल तो दुख है, हम अपने प्यारे भगवान को दुख कैसे अर्पित करें। तो धर्मात्मा लोग अपना पुण्य तो अर्पित करते हैं, श्री कृष्णार्पण मस्त यज्ञ करेंगे कहेंगे श्री कृष्णार्पण मस्त, लेकिन चोरी करेंगे तब क्या कहेंगे, श्री कृष्णार्पण मस्त नहीं भाई, ऐसे नहीं कहेंगे। तब वैष्णव ने कहा कि हाँ ठीक है अर्पण तो मत करो, लेकिन निवेदन कर दो, ये भक्ति हो गई, निवेदन कर दो महाराज ये पाप मुझसे हुए हैं आपकी जानकारी में रहे, आप इनकी सजा देना चाहते हो सजा दे दो, माफ करना चाहते हो माफ कर दो, लेकिन ये पाप मैंने किए हैं, तो निवेदन करते हैं वैष्णव लोग, समर्पित नहीं करते हैं पाप भगवान को, निवेदन करते हैं। अच्छा अब एक बात आई कि मान लो पिताजी का शरीर पूरा हो गया, तो उन्होंने जिसको जिसको दे रखा था जहां जहां उनका था उसको तो हमने बड़े प्रेम से नोट किया, उनसे लेना है उनसे लेना है उनसे लेना है, लेकिन जो देना है हाँ तो उसको नोट नहीं किया, भूला है नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जो पिताजी की संपत्ति लेगा उसको पिताजी का ऋण भी चुकाना पड़ेगा। अच्छा ऋण चुकाना पड़ेगा तो अब भगवान से जरा पूछो कि महाराज हम अपना सब पुण्य तो आपको समर्पित कर रहे हैं, अब पाप का क्या करें, हम भोगने को तैयार हैं, दंड दो सजा दो, माफ करो, जो मर्जी हो सो करो, लेकिन हम पुण्य आपको दे रहे हैं, पाप आपको नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो भगत जी, जब अपना पुण्य तुमने सब मुझे दे दिया, तो जैसे एक श्रेष्ठ पुत्र का कर्तव्य है, उत्तराधिकारी का कर्तव्य है कि वो संपत्ति ले तो ऋण भी चुकावे, तो जब हम तुम्हारा सब पुण्य ले रहे हैं, अनादिकाल से अब तक के सब संचित क्रियमाण प्रारब्ध प्रायश्चित सभी प्रकार के पुण्य जब हम ले रहे हैं, तो अब पाप ये मेरा कर्तव्य हो गया, मेरा उत्तराधिकार हो गया कि मैं तुम्हारा पाप ले। और भगवान को न पाप लगता है न पुण्य लगता है, वो तो जो भगवान को जान जाता है ना, उसको भी नहीं लगता है। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनियान। भगवान श्री कृष्ण हंसे, अर्जुन तुम सब धर्म छोड़कर मेरे पास आओ, तो फिर मेरे पापों का क्या होगा? अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्म मिटा दूंगा, तुम्हारी पाप वासना मिटा दूंगा, तुम्हारा राग द्वेष मिटा दूंगा, तुम्हारा अभिमान मिटा दूंगा, तुम्हारा अज्ञान मिटा दूंगा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ओहो, अच्छा, अधिक बात सुना देते हैं। हमसे किसी ने कहा कि कह देना, वैसे मैं कह तो रहा हूं शुरू से, जब कल मैंने सुनाया कि धर्मत